ันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7ใช่ไหมวันที่7ใช่ไหมวันนี้วันที่7หลวงพ่อมันเป็นคนที่ไม่จำเลยจำแล้วมันก็ลืมหลงหลงลืมลืมไปธันวาคม2529ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือนเกียงบ้านหลวงพ่อเรียกว่าเดือนเกียงเดือนนี้ทางนี้ว่าเดือนหนึ่งเดือนสองเป็นยังไงเดือนอ้ายสิเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนอ้ายเดือนนี้เดือนสามเป็นยังไงนะบ้านหลวงพ่อว่าเดือนเกียงเดือนนี้เป็นยังไงคำพูดมันไม่เหมือนกัน วันนี้ก็จะพูดเป็นหัวข้อสั้นๆก่อนคือมีคนเขียนหนังสือมาถามแล้วเขาก็พูดไว้ในท้ายเทปเลยไม่เอาเทปอันนั้นมากลัวมันจะลบของเขาเขาถามมาว่าหัวข้อนิพพานนิพพานคืออะไรโดยย่อก็เขียนมาสองปฏิบัติอย่างไรให้ถึงซึ่งกระแสนิพพานตอนนิพพานหลวงพ่อต่อเอาเขาว่ากระแสนั่นเองสามเครื่องวัดว่าได้ต้นทางแล้วมีอยู่อย่างไรบ้างมีอะไรเป็นเครื่องหมายเขาว่าอย่างนั้น 4. ปฏิบัติต่อไปอย่างไรจึงจะรัดสั้นผู้ที่ได้กระแสนิพพานแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะรัดสั้นในความหมายของเขาเขาว่าสำหรับผู้ได้ต้นทางแล้ว 5. ที่สุดของการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้วฟังกันน้อยๆพูดน้อยๆแล้วก็จะให้อาจารย์ธริวัฒน์กับอาจารย์โควิดเนี่ยพูดเรื่องหลงเป็นยังวะคือสัญญาอันนี้มันเลือนไปแต่สัญญาเรื่องจะพูดที่ตัวเองประสบการณ์นั้นไม่เลอะเลือนเลยมันต้องสว่างอยู่เสมออย่างเรียกว่าญาณปัญญาแต่ว่าเองนะว่าญาณปัญญาอะไรเรื่องสมมุติจริงว่าพูดของจริงสู่กันฟังคำว่านิพพานเนี่ยคนส่วนมากเข้าใจว่าตายแล้วจึงเอาสวรรค์เอานิพพานตัวเองก็เข้าใจอย่างนั้นทีแรกนะไม่เข้าใจเมื่ออายุ46ปีมาเนี่ยไม่ฟังเสียงเลยอันนั้นเดี๋ยวพูดยังไงไม่รู้เรื่องอะไรคนตายแล้วมีความสุขที่ไหนเอานิพพานมาพูดให้กันฟังได้แสดงว่านิพพานเนี่ยจะเอามาว่าให้คนเป็นๆที่มีลมหายใจอยู่นี่แหละได้รับความสุขประเภทนั้นและให้คนที่ยังมีชีวิตจิตใจศึกษาแล้วเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันจิตวิญญาณนิพพานคือความหายพยศคือความพยศหายไปหรือหายจากพยศคือมานะทิฏฐิหายไปแต่ตัวคนยังมีอยู่พูดอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นหายไปมันหายไปเองแต่ความจริงมันไม่ได้มีแต่เราก็เหมือนพูดว่ามันหายไปมันหนีไปที่ไหนไม่รู้คือโทสะโมหะโลภะมันหายไปอย่างเนี้ยคือจำพวกกามกามาสวะภวาสวะอวิสสาสวะหายไปมันจางไปเองเหมือนกับน้ำสีเงาผ้าเลยทีแรกผ้าเราเป็นผ้าขาวที่สะอาดอยู่บริณามสีเต็มกระป๋องแล้วมีคุณภาพ 100%เอาไปย้อมผ้าขาวถ้าเป็นสีดำผ้าจะดำทั้งหมดเลยเพราะสีมันกินเนื้อผ้าทั้งหมดเลยเมื่อเรารู้มีสัญญานะเรียกว่าสัญญาสังขารวิญญาณอะไรมีเมื่อมีสัญญาจะไม่ใช่สัญญาว่าพ่อไก่ขอไข่ยังสิหลวงพ่อจะพูดอาจารย์คุณเมื่อกี้เนี่ยสัญญาอันนี้ไม่ที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นสัญญาของโลกเป็นสัญญาของคนทั่วไปเป็นสัญญาของสัตว์ไม่ใช่เป็นญาของมนุษย์ไม่ใช่เป็นสัญญาของพระเรียกเจ้าสัญญานั้นคำว่าสัญญานี่หมายถึงพิษอย่างนี้รู้สึกรู้สึกความรู้สึกนั่นเรียกว่าสัญญาหมายรู้จำได้สัญญาอันนี้มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพิษตาก็รู้เลือดไส้แหลกหัวก็รู้หายใจก็รู้คือน้ำลายเป็นนั้นของรู้เรียกว่าสัญญารู้อันนี้สัญญาอันนี้ไม่ใช่สัญญาอันนั้นสัญญาอันนี้ไม่ต้องเรียนเรียกว่าศึกษาธรรมะกับธรรมชาติไม่ใช่จะศึกษากับต้นไม้ภูเขาอันนั้นอันนั้นก็ดีแต่หลวงพ่อเข้าใจจะพูดความจริงให้รับสั้นที่สุด เมื่อปัญญาอันนี้มีมากขึ้นมากขึ้นญาณแปลว่าเข้าไปรู้เนี่ยเขาว่าเข้าไปนิพพานเขาว่าในเทปเขาพูดว่าเข้านิพพานออกนิพพานอันนั้นเป็นคำพูดเข้าไปรู้ความคิดเราคิดนี่เนี่ยหรือเข้าไปรู้อันนี้นี่เนี่ยที่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยดึงญาณที่เราเข้าไปรู้เมื่อญาณตัวนี้เข้าไปรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปัญญาแปลว่ารอบรู้ปัญญาน่าจะรอบรู้ทิศทางทุกที่ทุกทางเลยเพราะว่าสัญญามีแล้วงานมีแล้วปัญญามีแล้วก็เลยเรียกว่าฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดจิตใจให้มีจิตใจสะอาดสว่างที่คำพูดนั่นไม่ต้องไปฝึกมันเลยจิตใจเพราะมันสะอาดมันสว่างแล้วสิ่งที่มารบกวนนั่นแหละเราต้องหาเครื่องกั้นเมื่อเรามีเครื่องกั้นแล้วญาณปัญญาเกิดขึ้นเรียกวิปัสสนาญาณเรียกญาณอันนี้เข้ามาสกัดกั้นไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาได้แต่ของสิ่งนั้นมันไม่มีในขณะเราไม่มีสัญญานั่นแหละมันเข้ามาเล่นงานเราอันตัวโทสะโมหะโลภะตัวความยึดมั่นถือมั่นเพราะเราไม่มีสัญญาตัวนี้อันนี้แล้วนิพพานจึงว่านิพพานนั่นแหละจึงว่าเป็นความเย็นอกเย็นใจหายจากพยศหายจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่หาวหายอันนั้นหายจากเราไปหลวงพ่อมันว่าหายไปเลยอันนั้นมันหนีไปเองมันเพราะมันไม่มีอยู่แล้วเพราะเรารู้สึกตัวอยู่ในข้อมีสัญญามันรู้อยู่ตลอดเวลานี่งานก็ต้องเข้าไปรู้อันนี้นี่เองไม่ใช่จะเหาะไปคือนกคือหนูอันนั้นงานของคนผู้นั้นเราแต่หลวงพ่อต้องกล้าพูดอย่างนี้อย่างรับรองอีกด้วยแล้วทุกคนมีอย่างนี้จึงจะสามารถจะเอามาสอนคนให้คนได้รู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นอ่ะมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นผู้หญิงก็มีจังสันผู้ชายก็มีจังสันพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีจังสันถือศาสนาใดก็ต้องมีจังสันที่ว่าสัญญาความหมายรู้จำได้ไม่หลงไม่ลืมเลยมันเกิดมาจากมันสมองเพราะญาณเกิดขึ้นปัญญาเกิดหลอกรู้ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่ไหนแล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนั้นเรียกว่านิพพานมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่พวกเรานั่งอยู่นี่ถามตอบมาดูแล้วเป็นยังไงจิตใจเฉยๆบ้างไหมเฉยๆไม่รู้อะไรนี่แหละหลักธรรมนิพพานอยู่สอนให้คนรู้อันนี้ให้มีสัญญาไปรู้เราไม่มีสัญญารู้อันนี้แหละเรายังลืมไปมีคนมาพูดมันลืมไปเลยมันไปเป็นสัญญาตัวนั้นไปเป็นสัญญาไปดูหน้าดูตาดูแข้งดูขามันเกิดอุปทานยึดอันนี้ก็เลยโกรธกันขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้มีสัญญาตัวนี้ให้มันมีเครื่องหมายอยู่ตัวนี้นี่ว่านี่นี่จงแก่เครื่องหมายอันนี้นี่คนอาตมาคนหนึ่งอันไปเห็นสีแสงผีเทวดาพระพุทธเจ้าอันนั้นมันนิมิตของคนผู้จังสันนิมิตอันนั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นอันนั้นนิมิตของสมถะกรรมฐานเหมือนกับคนอยู่ในถ้ำเนี่ยถึงจะจุดไฟพอสามมันหุ้งแค่นี้พอดีไฟหมดปุ๊บมันไม่รู้ทิศทางเลยนี่เป็นอย่างนั้นอันนั้นสมถะกรรมฐานอันนี้เรื่องนิพพานนะขอที่จะเข้าใจบัดนี้ข้อต่อไปปฏิบัติอย่างไรให้ถึงซึ่งกระแสพระนิพพานนั่นก็ปฏิบัติพลิกมือขึ้นก็รู้สึกตัวควบมือลงก็รู้พลิกตาก็รู้เลือดใต้แล้วหัวก็รู้ก้มเงยก็รู้เอียงใต้เอียงหัวก็รู้กลืนน้ำลายไปในลำคอนี่ก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้จิตใจมันนึกคิดก็รู้นี่เพราะจิตใจมันนึกคิดก็ต้องรู้ทันทีเดียวได้กระแสเหมือนกับคนตกน้ำนี่ตกน้ำทีแรกมันปุ้มแต่บ้านหลวงพ่อเรียกตกน้ำจมลงไปพระพุทธดินพุ่นเลยพอดีจมพระพุทธดินแล้วตีนดันที่ดินโผล่ขึ้นมาทันทีแบบมองไปทันทีโอ้ตาฟังเดียวนะพุ่นลอยไปเลยเนี่ยได้กระแสพระนิพพานที่ว่ารู้จักความคิดนี้เองความคิดนี้มันทำให้เรามีทุกข์อันเราโกรธเราโลภเราหลงนั้นเพราะเราไม่มีสัญญาตัวนี้เนี่ยได้กระแสที่ว่าทำสัญญาตัวนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านจะสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเวทนาก็เสวยอันนี้ใช่ไหมมีสี่ข้ออันนี้เป็นรูปให้ต้องพูดเลยวันนี้พูดหลักสั้นจริงว่าปฏิบัติอย่างนี้จึงจะได้กระแสก็ได้กระแสพระนิพพานก็คือเราได้ต้นทางนั่นเองก็คือเรารู้ความคิดมีสัญญาตัวนี้มันไม่หลงไม่ลืมนี่เองอันนี้เป็นการปฏิบัติให้ได้กระแสวันนี้ข้อที่สามเครื่องวัดว่าได้ต้นทางแล้ว มีอยู่อย่างไรอะไรบ้างก็โทสะโมหะโลภะมันจืดจางไปแล้วก็ต้องรู้สิแต่เครื่องหมายอันนั้นคนอื่นมองไม่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์วิญญาณไม่ทุกข์เพราะโทสะโมหะโลภะทุกข์ทำลายไปแล้วแต่ไม่ทำลายอันนั้นคือมันมีเครื่องสกัดขั้นไปแล้วอันนี้ทางไปหาพระนิพพานเลือกกิเลสตัณหาอุปทานก็จางคายไปแล้วเหมือนกับน้ำสีน้ำยอมไม้เอาไปย้อมผ้าขาวมันไม่ติดแต่คุณภาพมันไม่มีแล้วแต่ปริมาณมันเต็มกระป๋องเหมือนเดิมแต่คุณภาพมันเสื่อมแล้วนี่จึงศีลปรากฏขึ้นมาศีลจึงปรากฏอันนี้เมื่อกิเลสยังหยาบศีลทำลายไปแล้วเพราะศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสยังหยาบยังหยาบก็คือโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปทานกรรมนี้เองกิเลสเหล่านี้จางหายหรือแห้งไปศีลก็ปรากฏศีลจึงเป็นปกติเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าได้กระแสพระนิพพานเดินทางอย่างนี้ทันวันนี้มันมี4ปฏิบัติอย่างไรจึงจะรัดสั้นเพราะเราไม่ไปทำงานอะไรเนี่ยไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนที่ไหนดูจิตดูใจที่เองเพราะจิตใจมันไม่เป็นตนไม่มีตัวทำงานก็ดูใจกินข้าวก็ดูใจเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็ดูใจนี่นอนปัดบ้อนแปรงที่ก็ดูใจเป็นข้าราชการเขียนหนังสือทำงานในโต๊ะในเก้าอี้ก็ดูใจนี่บัดนี้พวกเราเป็นคนซื้อคนขายก็ดูใจนี่พวกเรียนหนังสือกำลังเรียนหนังสือก็ดูใจมันนึกมันคิดปฏิบัติหลักสั้นที่สุดมันคิดปุ๊บเราต้องเห็นต้องรู้เข้าใจความคิดนั้นมันจะสลายไปเลยจึงว่าทุกต้องกำหนดรู้มากำหนดตัวรู้ตัวนี้สุดตัวทุกนี่มันเป็นก้อนทุกข์กันคนเกิดมาทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละเนี่ยเมื่อมารู้ปุ๊บอันนี้เรามันวางเองมันมักต้องเจริญทำบ่อยๆอย่าสุขี้เกียจที่ขานนี่โลดทำให้แจ้งเลยนั่งก็เรารู้แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นมันก็รู้สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นเครื่องหมายอันนี้สำหรับผู้ได้ต้นทางแล้วต้องปฏิบัติอย่างนี้ให้มันรัดสั้นเพราะมันรัดสั้นที่สุดเนี่ยไปอย่างนั้นบัดนี้5ที่สุดของการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้วคือมันขาดหลวงพ่อเคยพูดเคยไว้ฟังเอาเสื้อมัดที่ต้นนึงมัดเพลต้นนึงดึงตึงๆแล้วตัดปั๊กมันสิมันขาดต้นมันเริ่มมาติดอยู่ที่ติดตรงนี้ดึงเข้าหากันบ่ถึงมันขาดแล้วคือว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมามันขาดแล้วมันจะไปที่ไหนได้มันจะมาเนี่ยมันไม่มีเครื่องต่อกันอันนี้แหละสภาพเป็นเครื่องวัดมีในคนทุกคนไม่ยกเว้นหลวงพ่อจึงกล้าได้ว่าถ้าหากเราศึกษาเดี๋ยวนี้อย่างไม่รู้ชวนจะหมดลมหายใจต้องแน่นอนทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นจึงว่าธรรมะเนี่ยเราจะเมื่อใดจะเอามาใช้กับเราควรที่เอามาใช้กับเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ที่นี่เองจริงว่ามันมีแล้วไม่ใช่จะไปศึกษาที่นอกตัวเราไปอันศึกษาที่หลวงพ่อพูดอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องรู้เพราะมันเป็นแล้วมันมีอยู่แล้วเนี่ยอย่างนางเดี๋ยวนี้เจอมันทันคิดเพื่อมันมุทันมีคนมาพูดให้เราฟังมันก็บอกโกรธแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อมีคนมาปุ๊บพูดให้มึงไม่ดีอย่างไรสิปุ๊บมันเข้ามาเพราะเราไม่มีสัญญาตัวนั้นถ้าเรามีสัญญาตัวนั้นจะเลอะเลือนไม่ได้เลยอันนี้แปลว่าสัญญาทำให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นปัญญาจึงรอบรู้รู้อันนี้ไม่ต้องถามใครที่ไหนแล้วเพราะมันมีในเราแล้วพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตแต่เมื่อไม่รู้ของโฮมไปซอกไปเรียนกับอาลาดาบทอุทกาดาบทจนได้สมาบัติแตกออกจากนั้นมาอดข้าวอดน้ำเนี่ยเลยเอาสำลีอัดจมูกไว้อัดหูไว้เคยได้ยินบ้างไหมเรื่องอย่างนี้เพราะไม่รู้นั่นเองคือว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราแต่ถามเราเดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดกันแล้วก็ไปนั่งภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างอะไรได้ใครจะนั่งนะหลวงพ่อเคยทำมาแล้วเรื่องเพลงนี้เป็นอย่างนั้นอดข้าวบวกกินข้าวอันนั้นน่ะเบียดเบียนตนเองแล้วก็ยังทำอยู่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นบ่แม่นพระพุทธเจ้าอันคนไม่รู้จักทางเรียกว่าทิฏฐิคือความเห็นนึกว่าให้กันกันแล้วมันจะได้ มันจะหมดกิเลสกินได้นอกจะเอาไฟมาย่างเอาคือเนื้อคือนั่นเนี่ยหนึ่งบทเรียนอย่างสั้นนี้ในประเทศอินเดียหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเสียงขานเล่าให้หลวงพ่อฟังมีรอยแปดลัทธิว่าไงบางคนนอนย่างไฟบางลัทธิบางลัทธิไม่ลงผ้าบางลัทธินอนเสี้ยนนอนน้ำบางลัทธิย่างตัวย่างโตจะเป็นไม้ฟังรอยแปดลัทธิก็เพราะไม่รู้นั่นเองบัดนี้ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะไม่รู้เด้มันก็ต้องสอนกันไปตามผมไม่รู้เนี่ยรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้ก่อนในหนังสือของวาเลยรู้อย่างผู้รู้พระพุทธเจ้าบอกสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้แต่เราเลยได้ไปทำอย่างนั้นก็ไปนั่งเจ็บแข้งเจ็บขาเขาบอกว่าอย่างนั้นทนเอาเนี่ยอันนั้นแหละเบียดเบียนตนเองและบุพุจักเขาเพิ่นอย่างว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาเนี่ยท่านว่าอย่างไรทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาควรปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจท่านว่าอย่างนั้นเยอะมืดมาสว่างไปจะเข้าเหมือนมืดบัดนี้สว่างแล้วบัดนี้เนี่ยพระที่ไปถามผู้ได้เรามีไฟมีเครื่องใต้สว่างไว้เนี่ยไม่ต้องถามใครแล้วบัดนี้ที่ว่าหยุดแล้วการศึกษาการเล่าเรียนการสนทนาจะไปศึกษาได้ประโยชน์อะไรเพราะมันมีในคนเนี่ยเป็นว่ามืดมาสว่างไปสว่างแล้วบัดนี้สว่างมาแต่ก่อนนะจิตใจเขามันไม่ได้ถูกสุขปุกนะจิตใจเขามันสะอาดอยู่แล้วเกิดจากท้องแม่มามืดไปบัดเดี๋ยวเกิดมาแล้วก็ทำไปสะเพเหระอยากทำยังไงก็ทำไปอยากพูดยังไงก็พูดไปตามอารมณ์เนี่ยเปล่ามืดไปตายแล้วนี่ผมสงสัยบัดนี้มืดมามืดไปบัดเนี่ยเกิดมาพ่อแม่ก็บอกเคยพูดธรรมะบอกเคยว่าเรื่องทำบุญให้ทานให้ว่าบอกเคยว่าอะไรละมืดมาตายก็ยังไม่เคยได้ทำบุญไม่ได้เคยบริสุทธิ์บริใจมืดมาก็มืดไปมืดมาสว่างไปเลยสว่างมาสว่างไปเลยแต่ก่อนเขาเกิดมาเขาบอกเคยคิดจังสันวันนี้ต่อมาเขาใหญ่มาแล้วพ่อแม่เขาก็สอนซ้ำมีนำเขายังไปเจริญให้สัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ให้งานปัญญาเกิดขึ้นให้ปัญญารอบรู้งานเกิดขึ้นปัญญารอบรู้แล้ววันนี้แต่ว่าสว่างมาสว่างไปเพราะมันไม่ทำสกปรกเลยก็ใจเดียวก็ได้นะเรื่องอย่างนี้ถ้าฟังเข้าใจแล้วไปทำเอาเลยเดี๋ยวนี้นี่ทุกคนจิตใจมันเป็นอย่างนี้โอ้การลักษณะอยู่ซื่อๆเดี๋ยวนั้นอุเบกขาวางเฉยไม่ได้อันนี้ได้นิพพานด้วยนิพพานชั่วคราวนิพพานสำรองเลยนี่มันได้ชั่วคราวก็ยังดีแต่นะนิพพานนี่แหละเป็นลูกตุ้มท่วงไว้คนที่มันไม่ตายเร็วคนมันต้องนิพพานให้สมทุกเมื่อทุกวันแต่ไม่เข้าใจว่านิพพานคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยตัวเราเองก็ไม่รู้เหมือนอันนี้แหละจริงว่ามืดมาสว่างไปเรามีความสว่างแล้วจะไปสงสัยไปเก้อเขินทำไมเพราะรีบศึกษาตัวของเรานี่เองการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลดีแล้วถ้าหากรู้อันนี้นะถ้าไม่รู้อันนี้ก็ซื่อว่าอันนั้นยังประโยชน์น้อยที่สุดการไปทำความสงบอยู่ในถ้ำนั่นก็ดีแล้วแค่สงบแบบนั้นเรียกว่าสงบสมถะกรรมฐานเหมือนกับเราใกล้ไฟเลยถ้ำเราอยู่ในถ้ำไฟมอดปุ๊บมืดจึ๊บเข้ามาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้จักทิศทางเลยอันนั้นสงบแบบไม่รู้เนาะรู้อย่างไม่รู้รู้ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ความจริงแต่อยากรู้แบบนั้นคนมันต้องไปศึกษาแบบที่นั้นอันวิปัสสนากับสมถะกรรมฐานเนี่ยมันตรงกันข้ามสมถะต้องไปนั่งอย่างนี้ให้มันสงบมันเรียบร้อยมันไม่อยากกระดุกกระดิกมันอยากนั่งให้มันสงบสบายวิปัสสนาเนี่ยจังหวะท่านสอนเอาไว้ให้มีสติพอตามครูบาอาจารย์น้อยฟังนั่นกำหนดรู้เนี่ยอริยบททั้งสี่ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้เนี่ยรู้อย่างผู้รู้อันนี้ท่านกัญญาบพท่านว่าให้มีสติกำหนดรู้คู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เนี่ยรู้อย่างผู้รู้อันนี้รู้อย่างผู้รู้อันนี้ บ่แม่นสิไปนั่งอยู่นะอันนั้นรู้ไม่อยากรู้อันนั้นมันสงบเดียวเลยสมถะกับวิปัสสนาที่ว่าตรงกันข้ามคนไปนั่งสมถะกรรมฐานตัวเองเนี่ยนั่งไม่อยากยกมือเลยไม่อยากให้ทั้งสิ้นเพราะมันไม่งามมันก็ไม่สงบอิสระด้วยนะอันนั้นสงบแบบใต้โมหะสงบแบบอยู่ในถ้ำไม่ได้สงบเรื่องปัญญาของวิปัสสนาไม่ได้สงบเรื่องงานของวิปัสสนาไม่ได้สงบเรื่องสัญญาไม่ได้สงบเรื่องปัญญารอบรู้อันนั้นกล้าได้จริงๆรับรองว่าพลาดผิดไม่ถึง 5% คนพลาดผิดอันนี้นะรับรองว่าถูกต้อง 100% เพราะมันขาดแล้วนี่เป็นวันอย่างนั้นทำให้มันจนหมดเลยเดี๋ยวนี้นี่แหละไม่ต้องตายแล้วหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นอายุ46ปีหลวงพ่อเรื่องนี้มาแล้วไม่ต้องฟังเสียงใครจะพูดยังไงเป็นเรื่องของคนพูดเราต้องพูดความจริงให้คนพิสูจน์ได้เอาไปใช้ได้จริงๆนี่วันนี้ก็พูดให้ฟังดีว่ามีคนนี้มาถามเรื่องที่เขาเขียนย่อๆมานี่ว่าหัวข้อนิพพาน 1. นิพพานคืออะไรโดยย่อจะพูดโดยย่อให้ฟัง 2. ปฏิบัติอย่างไรให้ถึงกระแสพระนิพพานกระแสพระนิพพานก็คือคนจมน้ำนั่นแหละจมปิ้งไปแล้วเขาตียันขึ้นมาพะโล่หัวเลยโอ้จะฟังอยู่คุณลอยใส่คุณสิ่งต่างๆเกี่ยวกับกระแสพระนิพพานที่ว่ารู้จักความคิดแล้วคุณเนี่ยเข้าใจกัน 3. เครื่องวัดว่าได้ต้นทางมีอยู่อย่างไรคืออะไรบ้างก็มีอยู่ที่ตัวเฮานี่ที่ผมคิดกันแล้วก็ที่เดินไปแบบนี้เดินไปน้ำเทียนแข้งเทียนขาให้เขาย่างไปเสมอเป็นอย่างนั้นบัดนี้ปฏิบัติอย่างนั้นก็เบื้องใจเบื้องจิตเบื้องใจเฮานี่แล้วจะไปเบื้องที่ไหนเพราะใจเฮามีทุกคนเนี่ยบอกผู้หญิงก็มีคือกันผู้ชายก็มีคือกันเจ้าหัวไอ้เตียวก็มีคือกันคนคือศาสนาใดก็มีคือกันฝรั่งอังกฤษก็มีคือกันให้ว่าคนแล้วมีกันหมดแม้สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีนะอันเรื่องนี้แต่มันสัตว์เดรัจฉานบ่มีสัญญานี่สัญญาหลวงพ่อว่าสัญญาสัตว์เดรัจฉานบ่มีมีอยู่สัญญาคันว่าเสียงมันฮ้องเฮ้ยจังซี่หมู่มันเบิ่งรถแต่สัญญาเบิ่งจิตเบิ่งใจมันบ่มีคนมันต้องมีที่เป็นมนุษย์เนี่ยว่าเป็นมนุษย์ที่สัญญาตัวนี้มันเกิดขึ้นจึงว่าญาณที่เข้าไปรู้อัญญาเนี่ยเขาบ่ได้เห็นนี่เข้าไปรู้อันนี้นี่แหละสัญญาเขารับรู้อันนี้แหละเกิดขึ้นมานี่แหละคือว่าได้กระแสปฏิภาณเป็นวางกันคือได้เห็นจิตเห็นใจตัวเองนี่แหละมันคิดโอ้กูเริ่มโตเมื่อกี้นี่คนไว้กูเมื่อกี้นี่กูบ่มีสติเอ๊กูบ่รู้จักกูมีสัญญาเบิ่งจิตเบิ่งใจกูนี่เด้กูเนี่ยเกิดหงุดหงิดจิตใจขึ้นมาโอ้ทุกข์แน่นี่เป็นว่าทุกข์ในอริยสัจอันเป็นวางกันอย่างทุกข์กําหนดรู้มันเนี่ยเคลื่อนไหวนี่มันเป็นทุกข์อันเนี้ยคนเนี่ยทุกขังอันนี้จังอ่ะทุกข์มันติดอยู่กับรูปอันนี้ทุกขังอันนี้จังมันไม่เที่ยงอันความคิดมันไม่เที่ยงอนัตตาบังคับบังคับมันบ่ได้กันวันอย่างนั้นคือมันคิดไปตามธรรมชาติของมันเราเพียงแค่รู้ให้มีสัญญารู้มันไว้เท่านั้นเองนี่ตัวเดินไปหาพระพุทธเจ้ามีเครื่องวัดอันนี้เป็นวัดห้าที่สุดของการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้วก็มันขาดในที่ไหนที่มาทำไมมันขาดแล้วเนี่ยทุกคนมันขาดได้เนี่ยเนี่ยว่าจวนจับหมดลมหายใจเลยแน่นอนที่สุดจวดมืดมาสว่างไปก็เป็นรู้จักวันนี้โอ้ยไปก็ต้องจุดเทียนก็ได้เนี่ยเป็นไงหรือจะจุดไฟก็ได้คนทุกคนจวนจับหมดลมหายใจเนี่ยต้องเอาอันนี้ละก่อนคือถ้าคนตายเนี่ยลืมสติลืมกำหนดตัวเองลืมจิตลืมใจตัวเองก็มืดมาก็มืดไปเท่านั้นเองเอาแหละที่พูดให้ฟังวันนี้พอเห็นว่าสมควรพูดสั้นๆก็ไปที่ก็จะให้อาจารย์ทวีวัฒน์กับอาจารย ์ตั้งใจฟังกันพวกเราที่บวชกันเป็นเลนเป็นพระด้วยตัวเนื้อขาวให้ดำก็ตามปฏิบัติธรรมะบางคนไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมะคำว่าปฏิบัติธรรมะต้องมีจุดสำคัญจุดหนึ่งที่เราตั้งใจเอาไว้การตั้งใจของเรานั้นต้องตั้งใจเพื่อว่าจะประพฤติปฏิบัติตัวเราเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริง ในทางพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเห็นเขาทำก็ทำไปหรือเห็นเขาเล่นก็เล่นไปเกลียดข้านก็พักผ่อนไปเมื่อมีความคิดขยันก็ทำไปวันละนิดวันละหน่อยเพราะนั้นเพื่อเรายังไม่มีความสนใจกันหรือยังไม่มีความตั้งใจกันในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อพูดถึงเช่นนี้ผมเคยปฏิบัติมาที่นำมาเล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่อวดดีเอาความจริงมาพูดให้ฟังการปฏิบัติธรรมนั้นทีแรกผมเองเข้าใจว่าการปฏิบัติแล้วต้องมีอิทธิพลหรือมีกำลังฉะนั้นมันเข้าใจผิดเมื่อตั้งใจว่าผิดการปฏิบัติมันก็เลยผิดไปเราจะไปเข้าใจอย่างไรการปฏิบัติธรรมะข้อแรกที่สุดนั้นเราต้องปฏิบัติที่ตัวเราเพื่อให้รู้ที่ตัวเรานี่เองเมื่อเราศึกษาในตำรับตำรามันก็ชี้เข้ามาที่ตัวเราแต่เราเลยไปติดตำรับตำราก็เลยไม่รู้ที่ตัวเราแล้วครูบาอาจารย์ก็หลายท่านสอนไปไม่เหมือนกันแต่องค์ที่สอนนั่นแหละเราต้องคำนวณองค์ที่สอนเรานะท่านรับรองได้ไหมคำพูดของท่านคันถ้าท่านยังรับรองไม่ได้คำพูดของท่านนั้นยังไม่เป็นแก่นเป็นสารยังไม่มีสาระยังไม่มีเนื้อหาเพราะท่านเองก็ยังไม่รู้เราต้องเข้าใจอย่างนั้นบทนี้ให้เป็นบทสำคัญที่สุดเราจะวินิจฉัยดังนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี้ท่านเคยศึกษาแล้วเรียนมามากท่านไม่ได้รับรองในคำสอนของท่านที่ท่านยังไม่รู้นะท่านไม่รับรองแต่ท่านก็เลยไม่ได้สอนใครทั้งหมดเลยต่อเมื่อท่านมาศึกษาและมาปฏิบัติตัวท่านเองเมื่อเจริญสติเจริญปัญญาท่านมีสติท่านมีปัญญาหรือมีญาณปัญญาญาณรู้แจ้งรู้จริงแล้วท่านก็มีความห่วงใยกับเพื่อนท่านก็เอาละแบบนี้เราต้องพูดความจริงพอดีท่านพูดความจริงพวกท่านเคยได้เรียนมามีนักบวชเหมือนกันนั่นแหละที่เราเคยได้ยินว่าปากาชีวกคนหนึ่งที่กำลังแสวงหาธรรมะต้องการอยากรู้ธรรมะอยากหาธรรมะวิธีที่ทางพ้นทุกข์หรือทางดับทุกข์นั่นแหละต้องการคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนั่นแหละเมื่อไปพบเขากับพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงความจริงให้ฟังไม่เข้าใจก็เลยกลับหัวไปเลยฉะนั้นแปลว่าแสดงความจริงให้ฟังแล้วไม่เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจแล้วการปฏิบัติของเราก็เลยไม่ได้ผลอันนี้ก็เหมือนกันคนสมัยนี้เมื่อต้องการคนจริงเมื่อพูดบุคคลพูดคนจริงให้ฟังก็เลยไม่สนใจผมเคยได้ยินบ่อยๆใครๆก็ตามพูดคนจริงให้ฟังแล้วไม่สนใจใครสนใจเอาสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีเนื้อหาชอบคนสนุกเฮฮาไปอย่างนั้นอันนั้นแปลว่ายังไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาหรือยังไม่สนใจทางดับทุกตัวเองนี่จริงดังนั้นวิธีที่เอามาปฏิบัติจริงๆนั้นคือปฏิบัติตัวเราอย่างที่เราทำวัดจบไปเมื่อกี้นี้ว่าเราจงอย่าเป็นผู้ประมาทเราอย่าเป็นผู้ประมาทคำว่าประมาทในที่นี้ก็เราลืมตัวนั่นแหละเรียกว่าคนประมาทคือไม่ศึกษาที่ตัวเรานั่นแหละเมื่อเรามาศึกษาที่ตัวเราก็แปลว่าเราเป็นคนไม่ประมาทศึกษาที่ตัวเราก็ทำคนรู้สึกกับตัวเราข้อแรกที่สุด เราต้องกำหนดรู้ให้มีสติกำหนดรู้ตัวเราอันนี้เป็นการศึกษาและเป็นการปฏิบัติไม่ใช่ว่าศึกษาเล่าเรียนการศึกษาเล่าเรียนนั้นมันพูดอยู่นอกตัวเราการศึกษาและปฏิบัตินั้นมันต้องปฏิบัติที่ตัวเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดมันทำอย่างไรมันพูดอย่างไรมันคิดอย่างไรเราต้องมองทะลุเข้าไปที่ตรงนี้เมื่อเรามองที่ตรงนี้เราก็รู้ก็เห็นก็เข้าใจความรู้ความเห็นความเข้าใจนี่มีสองประเภทที่เรารู้มีคนอื่นพูดให้ฟังเรารู้อันนั้นเป็นเพียงความคิดยังพึ่งไม่ได้ความคิดประเภทนั้นยังแก้ทุกข์แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ความรู้สักนิดหนึ่งมันรู้ขึ้นมาจากจิตสำนึกด้วยญาณของปัญญารู้ไม่ใช่เป็นปัญญารู้ญาณของปัญญาคือมันมีญาณญาณแปลว่าใจรู้ทัศนะรู้แล้วก็ปัญญาก็คอยรู้ตามหรือวิภาควิจารณ์ไปตามอันนั้นอันนั้นเรียกว่าญาณปัญญารู้เรียกเป็นวิปัสสนาขึ้นมาการปฏิบัติจึงออกไปแก้ทุกข์ได้การปฏิบัติแบบที่ผมนำมาเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นพระปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นเลนปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นญาติเป็นโยมปฏิบัติก็ได้เหมือนกันเป็นผู้หญิงผู้ชายปฏิบัติได้เหมือนกันรู้เหมือนกันทุกคนเพราะทุกคนมันมีกายมีใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นเองผมกล้าและยืนยันรับรองอย่างนี้มาหลายครั้งหลายคนตั้งแต่ปีคุณเนี่ยผมรับรองมาปี2500คุณเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรมากนอกจากเอามาแก้ทุกตัวเราเท่านั้นเองเมื่อเรารู้เราก็เอามาแก้ทุกตัวเราเมื่อเราไม่มีความทุกข์แล้วไปสอนคนอื่นก็ต้องไม่มีทุกข์เพราะคนมันมีทุกข์มีทุกข์เพราะความคิดนี่แหละทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นความคิดนั่นแหละตัวความคิดจริงๆนั้นมันก็ไม่ได้มีทุกข์ที่มันมีทุกข์เกิดขึ้นคือเราคิดขึ้นมาเราไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นไม่ทันเข้าใจความคิดนั้นเราก็เลยเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงไปเมื่อเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงไปแล้วมันก็นำทุกข์มาให้เราดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราว่าคอยระมัดระวังที่จิตที่ใจเราไม่เคยดูใจเราบางคนเกิดมาจนตายจะมีบางคนไม่เคยดูชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเป็นยังไงการปฏิบัติธรรมะก็ไปปฏิบัติที่อื่นไปปฏิบัติอย่างที่เขาพูดกันเข้าไปอยู่ในถ้ำในป่าหรือไปอดข้าวเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือไปนั่งหลับตากันเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนั้นแปลว่าคนยังไม่รู้คนยังไม่รู้ทำไปตามเขาหรือคิดอย่างไรก็ต้องทำไปอย่างนั้นมันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอย่างที่ผมเล่าเนี่ยไม่ต้องเข้าไปในถ้ำไม่ต้องไปอยู่ป่าไม่ต้องไปที่ไหนเลยเราต้องอยู่ที่ตัวเรานี่นะไปไหนมาไหนต้องปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไปบิณฑบาตเราก็ดูใจเราไปเมื่อมาฝันเราก็ดูใจของเราหรือดูการเคลื่อนไหวของเรานี่เป็นการปฏิบัติธรรมะหากเป็นโยมแบบเนี้ยไปทำการทำงานก็ต้องดูใจของเราเมื่อเรากำลังพักผ่อนเราก็ดูใจของเรานี่เป็นการปฏิบัติธรรมะมีแต่ว่าปฏิบัติธรรมะแล้วไม่ต้องทำการไม่ต้องทำงานไม่ต้องคิดไม่ต้องหาอันนั้นไม่ถูกผมเคยทำมาแล้วเลยท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ย ใครใครมีความโกรธอยู่นี่นี่ถามใครมีความโกรธถามเนี่ยใครไม่มีใครโกรธนะเรื่องในขณะบางครั้งท่านโกรธเห็นไหม เห็นคร ับ แล้วมันมาจากที่ไหนท่านเห็นไหมเนี่ยอันที่เรารู้นั่นแหละครับมันเป็นคนดื่มตัวอันนี้แหละท่านพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ว่าท่านรักษาศีลเคร่งคัดแล้วความโกรธมันหายไหม ครับ ไม่หายเมื่อความโกรธไม่หายท่านมีศีลไหม ไม่มีครับ เนี่ยก็เท่านี้เองเนี่ยศีลนั่นแปลว่าปกติเดี๋ยวนี้นี่ท่านจิตใจท่านเป็นปกติอันนี้แหละที่ท่านมีศีลท่านเมื่อเวลาใดขณะไหนวินาทีใดที่ผิดปกตินั้นเกิดว่าศีลไม่มีท่านจะไปอดข้าวอดน้ำก็อดจนตายมันไม่มาดูที่ตรงนี้ไม่มาศึกษาที่ตรงนี้ไม่รู้จริงๆเรื่องนี้นี่คือยังไงผมเคยรักษาศีลผมเคยเป็นโยมไปรักษาอุโบสถศีลผมนึกว่าผมมีศีลนี่คือยังไงแต่เมื่อมาพิจารณาแล้วศีลแปลว่าปกตินี่คันผิดปกติไปแล้วก็แปลว่าไม่มีศีลโลภะเกิดขึ้นอยากได้ของคนนั้นคนนี้อันนั้นก็ไม่มีศีลแล้วโทสะเกิดขึ้นคิดอิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้ทำนั่นก็แปลว่าไม่มีศีลแล้วเพราะโมหะมีคุมอยู่ไม่รู้จริงนั่นแหละอันไม่รู้จริงนั่นแหละแปลว่าไม่มีศีลให้เข้าใจอย่างนี้ศีลแปลปกติคือไม่มีดีไม่มีชั่วคือเฉยๆนี่แหละเรียกเป็นคนมีศีลในขณะนี้เนี่ยพวกเรามีศีลพระก็มีศีลเลยก็มีศีลญาติโยมก็มีศีลถ้าหากผิดปกติขึ้นมาเวลาใดเวลานั้นให้พวกเราคิดว่าเราตายแล้วเราไม่มีศีลแล้วเรามีทุกข์แล้วจริงดังนั้นคนเป็นปกติคนมีศีลนั้นจึงว่าทำการทำงานพูดคิดอะไรต่างๆไม่พลาดผิดเพราะคนมีศีลมันจะผิดได้ทำไมคนที่พูดแล้วไม่มีศีลผิดทั้งนั้นเพราะศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเราเคยพูดกันอย่างนั้นใช่ไหม ใช ่เนี่ยแล้วอันความโกรธนี่มันหยาบไหมหรือมันละเอียด หยาบครับ เนี่ยทุกคนต้องรู้อย่างนี้มันหยาบที่สุดเนี่ยเนี่ยแล้วถ้าหากว่าท่านมีความโกรธอยู่แล้วท่านจะมีศีลได้ไหมแล้วก็มีไม่ได้สมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางนะครับอย่างกลางก็มีความเคลื่อนไหวปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดก็ต้องอย่างละเอียดก็ต้องกำจัดโมหะมันตัวอย่างนั้นมันเป็นคู่กันมีโทสะมีโมหะมีโลภะทำไมเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเขาเรียกว่าโทสะอะโมหะอะโลภะโทสะโมหะโลภะไม่เกิดขึ้นได้เพราะมีสติมีสมาธิมีปัญญาโดยอาศัยญาณอันที่ผมพูดนี้อันนี้ตัวได้ยินได้ฟังและจำไว้เมื่อเราไปไหนมาไหนความคิดมันยืดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราต้องทำบ่อยๆอันนี้คอยดูคอยแลเมื่อเราดูบ่อยๆเราก็เห็นเราก็รู้เมื่อเราเห็นเรารู้ความคิดอันนั้นมันไม่มีโทสะมันไม่มีโมหะมันไม่มีโลภะเขาเรียกอะโทสะอะโมหะอะโลภะเพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญารู้เท่ารู้ทันรู้จักอันรู้จักแก้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สุดการปฏิบัติธรรมดังนั้นจึงปฏิบัติให้รู้ที่ตัวเราไม่ต้องไปรู้ใครที่ไหนไม่ต้องไปรู้เทวดาไม่ต้องไปรู้สวรรค์ไม่ต้องไปรู้นรกไม่ต้องไปรู้ใครทั้งนั้นนี่แหละที่เราตรวจกัน หลักธรรมะคุณว่าสันทิติโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองมันไม่ใช่จะรู้มาจากตำรับตำราเราเห็นเองรู้เองเข้าใจเองไม่ใช่เป็นคนเกียจคร้านก็เป็นคนเอาการเอางานก็เป็นคนขยันอาการรีโกแต่ว่าไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นเวลาไหนก็ตามการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจถ้าเรามีลมหายใจอยู่ก็จะปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าเราหมดลมหายใจเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราไปนึกไปคิดเอาหวังเอาอันนั้นไม่เป็นอย่างนั้นคือเราไปนึกไปคิดไปหวังเอาอันนั้นไม่สมหวังสมมติว่าเราต้องการอยากมีเงินแต่เราไม่ทำงานมันก็ไม่ได้เงินอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องการปฏิบัติธรรมะเราอยากรู้ธรรมะไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้เรานั่งคิดเอาอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ที่เราเรียนมาอันนั้นตัวไม่รู้คิดเอาเองคิดไปแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อมันมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันโกรธขึ้นมามันจะมีประโยชน์อะไรอันนั้นอันที่เรายังโกรธขึ้นมาความโกรธนี้มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านชอบไหมไม่ชอบเมื่อไม่ชอบท่านจะทำยังไงมันจึงจะไม่โกรธขึ้นมาม ี สติ เข้าไปกำหนดรู้ คร ับ มีสติเข้าไปกำหนดรู้และสตินั้นน่ะเข้าไปกำหนดรู้เมื่อสติเข้าไปกำหนดรู้แล้วมันก็ไม่ต้องโกรธเลยไหม ใช่คร ับอันนี้เลยเป็นการปฏิบัติธรรมะเรื่องต้นที่สุดจุดแรกที่สุดวันนี้เป็นพระโกรธเป็นไหม ใช่คร ับ เนี่ยเป็นโยมโกรธเป็นไหม ใช่ครับ เนี่ยมันไม่ยกเว้นใครทั้งหมดเลยคนมีเงินมากๆก็โกรธเกินใช่ไหม โกรธเก ิน ไ ป ครับคนจนๆก็โกรธเกินเหมือนกันใช่ไหม ใช่คร ับ อ ันนี้แหละการปฏิบัติธรรมะที่ว่าปฏิบัติได้ทุกชั้นทุกวัยเป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นโยมก็ปฏิบัติได้เป็นใครๆปฏิบัติได้ทั้งนั้นเพราะปฏิบัติเพื่อแก้ทุกข์นี้เองถ้าเราไม่มีทุกข์เราไม่ต้องปฏิบัติธรรมะแล้วแต่ในขณะนี้เราไม่มีทุกข์แต่เมื่อเหตุเกิดขึ้นมันมีทุกข์เราต้องเตรียมไว้จึงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อเราไม่มีทุกข์เราต้องศึกษาฝึกฝนอบรมปฏิบัติไว้เมื่อเราศึกษาฝึกฝนอบรมปฏิบัติเอาไว้เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็แก้ได้ทันทีนี่เป็นการปฏิบัติธรรมะเมื่อเราแก้ไม่ได้กับสิ่งเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก่อนที่เราจะนำเอาความรู้ไปสอนคนอื่นนั้นเราต้องรับรองได้มีวิธีอย่างนั้นก็ปฏิบัติอย่างนั้นมันจึงเข้าใจอย่างนั้นมันต้องเข้าใจไม่ใช่จะไปพูดอะไรต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างอันนั้นมันยังไม่แน่นอนนี่ผมพูดนี่ผมรับรองได้ไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนอะไรมากถ้าหากว่าเรามาศึกษาปฏิบัติที่ตัวเราแล้วนี่แหละถูกต้องถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะครับทำความรู้สึกตัวทำความตื่นตัวอยู่เสมอรู้ทั้งการเคลื่อนไหวทางรูปกายก็ให้รู้และจิตใจมันนึกมันคิดก็ให้รู้ทำอย่างนี้แหละทำบ่อยๆไปไหนมาไหนก็ทำอย่างนี้บ่อยๆไม่ต้องคิดยึดกังวลอะไรทั้งหมดเลยมันคิดมาแล้วก็ปัดทิ้งไปเลยเราอย่าไปรู้กับมันอันนี้เป็นวิธีฝึกหัดเมื่อเราฝึกหัดความเคยชินมันมีความเคยชินมันมีพอดีจิตใจมันไหวตัวขึ้นมาเราจะรู้ทันทีเมื่อเรารู้ทันทีแล้วความคิดมันก็เลยไม่ได้ปรุงมันก็เลยไม่มีทุกข์เหมือนกับเราอยู่ที่มืดเรามีไฟฟ้าเนี่ยมันนี้คนที่ไม่รู้ถึงเวลาเราต้องการความสว่างก็ไปจับยอดไฟหมุนยอดไฟจะมีไฟไหม ไม่มี นะเนี่ยมันนี้คนที่ฉลาดเนี่ยมันนี้ถึงเวลามันมืด เราอยู่ที่มืดเราต้องการความสว่างเขาไปจับเอาสวิตช์มาใจมันจะสว่างใช่ไหม สว่าง อันนี้ก็เหมือนกันนะครับความโกรธความโลภความหลงไม่ต้องไปนึกไปคิดทำไมมันแต่เรามีสติคอยดูจิตดูใจนี่แหละพอดีมันคิดเราเห็นเรารู้มันก็มีความสว่างขึ้นภายในใจเราเราก็แปลว่าเราไม่อยู่ในที่มืดมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาศีลการนั่งรักษาศีลมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอดอาหารมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ทั้งหมดเลยแต่เราอดอาหารก็ดีรักษาศีลก็ดีอันนั้นมันเป็นเปลือกเป็นพื้นมันแต่เมื่อเรารู้มีคนที่รู้มาสอนเราจริงๆแล้วเราจับจุดเดียวเท่านั้นใช้ได้ทำการทำงานอะไรก็ใช้ได้เราคิดว่าอยากไปรักของคนนี่ก็ผิดศีลแล้วนี่อันรักของเขานั่นเขามารักของเราเป็นยังไงเราพอใจไหมถ้าคนอื่นมารักของเราไม่พอใจเมื่อเราไปรักของคนอื่นคนอื่นเขาจะพอใจไหม พอใจ แล้วก็เห็นอย่างนี้แหละบัดนี้เราไปตีคนอื่นนะบัดนี้คนอื่นจะพอใจไหมบัดนี้คนอื่นมาตีเราพอใจไหมเราไปโกรธคนนั้นคนนี้แล้วคนที่รับคำโกรธของเราเขาจะพอใจไหม พอใจ บัดนี้เขามาโกรธเราพอใจไหมอันนี้แหละปฏิบัติธรรมะให้มันรู้อย่างนี้ให้เราเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราพูดอย่างสบายสบายใครจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ที่เราพูดให้เขาฟังอันที่เราพูดธรรมะให้คนฟังนั่นแต่คนเมื่อเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาจะตำหนิเราเขาจะนินทาเราองค์ความตำหนิกับนินทานั้นเขาไม่เข้าใจว่าเขามีทุกข์คนที่กำลังตำหนิเรานะคนนั้นมีทุกข์แล้วที่เขากำลังนินทาเราเขามีทุกข์แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขามีทุกข์แต่เราต้องเผยได้เขาตำหนิเราเขานินทาเราเราก็เผยได้เขาสนับสนุนเราเขายกย่องเราเราก็เผยได้เพราะเราเห็นว่าความทุกข์นี้มันไม่ได้มีคนอื่นเอามาให้เราคิดขึ้นมาเองคนเดียวเราเมื่อคนอื่นพูดให้เราปฏิเสธได้คำพูดของคนนั้นเพราะเราเห็นคนคิดเราแล้วนี่เราก็ไม่มีทุกข์เลยนี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดนี้เป็นจุดสำคัญจุดเบื้องต้นที่สุดทุกคนควรศึกษาทุกคนควรปฏิบัติทุกคนควรรู้ถ้าหากรู้จุดนี้แล้วนั่งก็ค่อยรู้ค่อยเป็นค่อยไปเราอยากเข้าใจว่ามาที่นี่อย่างที่เรามาวัดสนามในเนี่ยแล้วก็นึกว่าเป็นสำนักปฏิบัติเราอยากอยู่อย่างใดก็อยู่ไปอยากกินอย่างใดก็กินไปไม่มีการประพฤติปฏิบัติอันนั้นไม่ได้ผลบางคนปฏิบัติแล้วก็เข่งตึงไปหวังว่าจะเอาจริงเอาจังสองวันสามวันหายไปเลยเห็นไหมไม่จริงแต่ว่าคนไม่จริงคนที่จริงนะครับผมพูดตัวผมคนที่จริงไม่ต้องพูดอะไรมากถึงเวลาก็ต้องทำเรื่อยๆไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ทำเรื่อยๆไปทำที่หัวใจแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอะไรมากคนที่บางคนเอาจริงเอาจังนิดเดียวเท่านั้นเองก็ไปคุยกับเพื่อนไปแล้วอันนั้นไม่จริงเหมือนกับคุกถังมันรั่วโค่นมันหรือตูดมันแล้วเอาน้ำเทลงไปน้ำมันไม่ติดมันก็รั่วหนีหมดมันก็ไหลออกไปตรงนี้เมื่อน้ำไม่มีแล้วเราก็ไม่มีอันกินเราต้องการน้ำก็ไม่มีอันกินบัดนี้คนที่เกิดน้ำดีเราก็อยู่นำเพื่อนเราก็เฮี้ยเฮี้ยอยู่คนเดียวก็เฮี้ยเฮี้ยคือเราดูใจเราไม่ต้องพูดต้องคุยถึงจะไปฟังเพื่อนพูดคุยแล้วก็ดูใจเราเหมือนกับคู่ถังหรืออะไรที่มันละเอียดดีที่มันไม่แตกไม่ทะลุเอาน้ำเทลงไปมันก็เก็บน้ำได้เพราะมันละเอียดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติจริงๆดังนี้เมื่อมันติดต่อกันเหมือนลูกโซ่การดูการคิดของเราไม่ใช่ดูเอาวันเดียวนะ ความคิดอันนั้นมันเคยติดต่อกันเหมือนลูกโซ่มันเป็นวงจรรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้มันจะสะสมเอาไว้มันจะทะลุขึ้นมาเองนะจะเห็นเองรู้เองเข้าใจเองเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงนี้อันนี้แหละเป็นจุดสำคัญเมื่อเราทำลายจุดนี้ได้เราก็เป็นพระได้โยมก็เป็นพระได้พระก็เป็นพระได้โมก็เป็นพระได้มีคำสอนของพวกเสด็จเขาพูดกันอายุ5ปี6ปีหรือ9ปี10ปีเป็นพระได้พวกเราเคยได้ยินนั่นเองก็เป็นพระอริยบุคคลได้สมัยก่อนๆนะเคยได้ยินไหมสมัยก่อนๆว่าเนรก็มีการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เคยได้ยินไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาบวชอันนี้เป็นเรื่องสมมุติมันเป็นเรื่องสมมุติเรื่องจิตใจมันสมมุติไม่ได้มันเหนือจากการสมมุติไปจริงอันนี้บวชแล้วก็ศึกไปแล้วก็บวชมาอันนี้จริงว่าเป็นเรื่องสมมุติให้เราศึกษาให้เรารู้จักเรื่องสมมุติจริงๆมันเรื่องคนส่วนมากสาวพุทธนี่เองไม่ค่อยรู้จักสมมุติทำไมจึงไม่ค่อยรู้จักสมมติเพราะคนสอนกันเป็นเรื่องสมมติสอนกันมากพระพุทธรูปเนี่ยผมเองไม่ค่อยรู้แต่ก่อนผมได้กล้าพระพุทธรูปนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าใจอย่างนั้นก็ดีเมื่อมีแล้วอย่าไปทำลายแต่เมื่อไม่มีแล้วก็เฉยได้เดี๋ยวนี้ผมเฉยได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้มันเป็นเรื่องสมมตินี่มีไว้แล้วท่านก็ไม่ได้สอนผมท่านเคยเห็นพระพุทธรูปไหมแล้วท่านสอนไหมไม่พูดอะไรกับท่านนะก็มีก็เท่านั้นเองไม่มีก็เท่านั้นเองเจอทำตัวของเราเป็นพระแล้วก็ใช้ได้ไม่ตัวอย่างพระแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐอันนั้นท่านไม่สอนเราแล้วเป็นเพียงสมมติเป็นวัตถุท่านเหมือนกับเราที่มาบวชนี่แหละบวชนี่ก็เป็นสมมติเป็นวัตถุสักนิดหนึ่งเราเห็นได้โดยตาเมื่อที่อันทำลายความโกรธความโลภความหลงนั้นอันนั้นแหละเป็นพระโดยเหนือสมมติไปมองไม่เห็นเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมคืออย่างท่านอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยอันนี้แหละแต่เราให้ดูให้อันมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันมีแล้วอยู่ในคนก็คนเลยไม่มาสนใจที่ตรงนี้พอดีมันโกรธขึ้นมาเราก็เลยไม่เห็นไม่รู้มันเป็นทุกข์มันเป็นเพื่อเราก็ดื้อลนขึ้นมาแล้วกันไปนินทาว่ากายคนนั้นคนนี้หาว่าคนนั้นคนนี้พูดให้เราเจอความจริงเขาพูดเรื่องของเขาเขาไม่ได้พูดเรื่องของเราสมมติเขาเรียกว่าหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยแล้วก็หาว่าเขาพูดให้เราเจอความจริงคนที่พูดให้เราเนี่ยเขาเป็นสุนัขเป็นหมาเพราะเขามองคนไม่เห็นคนเป็นคนจิตใจเขาเป็นหมาเป็นสุนัขเราก็เฉยได้อย่างนี้เพราะเราเห็นได้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าญาณของปัญญารู้ญาณรู้มันเร็วเข้าใจอย่างนี้อันนี้เราก็จะหาว่าเขาพูดให้เราแต่เราก็โง่ที่สุดอันนี้มันตื่นนั้นวิธีปฏิบัติมันไม่มากที่นำมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ต้องจดจำเอาไว้วิธีปฏิบัติง่ายเราต้องทำตัวของเราเป็นพระเป็นพระเป็นเมงก็เป็นพระเป็นเมงอยู่ในวัดเป็นญาติเป็นเมงก็เป็นพระอยู่ในบ้านในเรือนก็ได้อันนี้แหละเป็นทางไปสวรรค์เป็นทางไปนิพพานถ้าหากว่าเป็นพระเป็นเมงยังมีโกรธมีโลภมีหลงก็เป็นทางไปนรกเหมือนกันท่านจึงสอนเอาไว้คนโบราณว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ที่ใจในอกในใจนี่เนี่ยมันไม่ใช่มันมองไม่เห็นอันนี้ให้เข้าใจตรงนี้ที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ก่อนสมควรเนี่ยขออยู่ประเดี๋ยวจะมีวันนี้นะมีมันคุกเขากันนะจักรกายพอนะ มันนั่งเห็นได้อาศัยครูบาอาจารย์หรือตำหนักตำราเป็นเครื่องวัดเนี่ยครูบาอาจารย์ก็คอยแนะนำตักเตือนสิ่งที่ผิดๆนั่นแหละท่านเตือนเราในเรื่องการปฏิบัติธรรมมีอันตรายที่ หลวงพ่อได้ทำมาบางคนไม่รู้บางคนรู้ผู้มีปัญญารู้ได้ด้วยตนเองผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนหรือครูบาอาจารย์คอยแนะนำว่าอันนั้นมันไม่ควรนั่นจึงว่าเป็นการฟังทั้งเช้าทั้งเย็น เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะบางคนยังไม่ทันรู้อะไรคิดโน้นคิดนี้คิดไม่มีทางสิ้นจบอันนั้นมันก็คงคิดนอกตัวเราไปเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะไม่ได้เรื่องอันนั้นนั้นเราจึงให้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องคิดท่านจะเตือนเราต้องมาคิดอยู่กับที่ตัวเรากำลังมันนึกมันคิดมันเคลื่อนมันไหวโดยที่สุดเราก็ให้รู้เมื่อเรามารู้ที่ตัวเราผมรู้ที่นอกตัวเราก็ไม่มีบางคนปฏิบัติธรรมะรู้เรื่องรูปเรื่องนามเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาเรื่องศาสนาพุทธศาสนาเรื่องบาปเรื่องบุญรู้ได้เรื่องนี้แต่พอดีรู้เรื่องนี้แล้วก็พุ่งออกไปข้างนอกไปคิดถึงคนนั้นไปคิดถึงคนนี้มีความเมตตาสงสารอินดูเพื่อนฝูงอยากให้เขามารู้มาเห็นด้วยเราอันนี้ก็ผิดเหมือนกันดังนั้นคำว่าวิปัสสนูวิปลาสจินตญาณเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะคำว่าวิปัสสนูนั่นเราก็ไม่รู้คำว่าวิปัสสนูอุปกิเลสนี่ตลาดก็ควรเห็นผิดคือมันจิตอันนั้นแหละมาเอามาเป็นที่ตั้งเอาไว้เมื่อตั้งไว้ผิดปฏิบัติมันก็เลยผิดไปเมื่อตั้งไว้ถูกต้องความเห็นก็เลยถูกต้องเมื่อเรานำมาใช้นำมาปฏิบัติมันก็ได้ผลดีจริงดังนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้เราคิดฟุ้งออกไปนอกตัวเรารู้บางทีแสดงธรรมะให้คนนั้นคนนี้ฟังหลวงพ่อเคยได้ยินบางคนกำลังเดินจงกรมไปเอาสอเอากระดาษไปวางไว้ที่ข้างๆพอดีมันคิดไปบันทึกเอาไว้กลัวมันจะหลงจะลืมอันนั้นคิดแล้วมันเป็นวิปัสสนูไปแล้วลืมก็ตามมันมันไม่มีประโยชน์อะไรมันแก้ทุกข์ไม่ได้อันนั้นเราต้องพยายามลดละอันนั้นอย่าให้มันรู้ออกไปข้างนอกจะไปสงสารคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปสงสารใครทั้งหมดเลยต้องสงสารตัวเราต้องทำความรู้สึกกับตัวเราคิดว่าคนนั้นจะให้ความสุขแก่เราบางคนบางคนเราจะไปโกรธคนนั้นให้คนนั้นมีความสุขอันนั้นผิดเป็นความคิดผิดตั้งไว้ผิดผลที่การปฏิบัติของเราก็เลยได้รับทุกข์ความทุกข์จริงๆแล้วมันไม่ได้มีที่ตัวเราเราจะเอาความคิดของคนอื่นมาตั้งไว้เราก็เลยมีความทุกข์พูดน้อยๆเราจะให้รู้กันได้ผู้มีปัญญาทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ความคิดนี้เองเมื่อเราไม่รู้ความคิดมันก็เลยคิดพอเรามันคิดมาแล้วเราก็เลยเข้าไปในความคิดอันนั้นเมื่อเข้าไปในความคิดอันนั้นมันก็เลยเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นโลภะเนี่ยถ้าเป็นโทสะบางทีคนนั้นพูดให้เราเกิดไม่พอใจขึ้นแต่ความจริงอันไม่พอใจนั้นมันไม่มีที่ตัวเราอันนั้นการในขณะที่มันเกิดก็ไม่พอใจนั่นก็แปลว่าเราลืมตัวเรามีโมหะเรามีโทสะมีโลภะมันเกิดมาปรุงขึ้นมาที่จิตใจของเราอันนั้นก็แปลว่าคนลืมตัวบางครั้งบางคราวคนมาสนับสนุนยกยอเราคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีดีละคนนั้นคนนี้เนี่ยจะเกิดพอใจขึ้นมาแล้วก็คิดไปละคิดประจำความดีใจก็เป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะไปแล้วอันนั้นก็ผิดเหมือนกันหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังว่าเมื่อสีดำคนมองเห็นได้เร็วถ้าเมื่อสีขาวคนมองเห็นได้ยากเมื่อสีดำคือความโกรธนะมาแสดงให้ใครๆก็รู้เรื่องความโกรธนี่เด็กน้อยเขาก็รู้ แสดงคงไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันมีกิริยามารยาทพุ่งออกมาข้างนอกให้คนเห็นใครก็รู้อันนั้นเรียกว่ามืดสีดำถ้าเป็นมืดสีขาวแบบนี้มืดสีขาวควรพอใจคนมายกยอเรามาสนับสนุนเราก็ยิ้มลืมตัวอันนี้มืดสีขาวคนอื่นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาแล้วเขาจะมองรู้ทันทีเนี่ยเอาแล้วผมหลงผิดไปแล้วดังนั้นความคิดนี่ทีแรกมันไม่ได้ทุกข์พอดีมันคิดขึ้นมาเราเข้าไปในความคิดมันได้คิดเป็นโลภะคิดเป็นโทสะเป็นโมหะไปเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะไม่รู้ความคิดนี่เองถ้าหากว่าเรามีปัญญามันคิดปุ๊บขึ้นมาเราเห็นทันทีรู้ตัดปั๊บไปทันทีมันก็เลยไม่ได้ปลุกอย่างนั้นสอนวิธีกันนี้สอนง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าท่านสอนน้อยที่สุดแล้วท่านไม่ได้สอนมากเดี๋ยวนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์มาสอนกันมากเลยจับต้นชนปลายไม่ได้และบางทีคนพัดเหนือที่ปฏิบัติแล้วกันถือเรามีความรู้เราไปเรียนมาแล้วจากตำรับตำราเราท่องเราจำมาได้หรือบางทีเราไปเข้าโรงเรียนท้องมาแทบจะตายแก้ทุกตัวเองก็ไม่ได้ความรู้อันนั้นเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันเป็นมีดสองคมมันก็เลยตัดมือเราด้วยอันนั้นก็ว่ามันดีแก่พูดให้คนอื่นฟังมันไม่ดีที่จะเอามาแก้ตัวเรามันเลยไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้มีคุณค่ากับตัวเรามันไม่ทำประโยชน์อะไรให้เราทั้งหมดเลยมันทำประโยชน์ให้เราจะทุกข์เท่านั้นฉะนั้นคนเราเกิดมาแล้วก็คิดแล้วก็คิดอันนั้นคิดอันนี้บางคนมีรถคิดกับรถบางคนมีบ้านคิดกับบ้านบางคนมีนามีสวนคิดกับนากับสวนบางคนมีเงินมีเสื้อคอมีแหวนเพชรมีนาฬิกาต่างๆคนมันมีไม่เหมือนกันก็ไปคิดนั่นสิ่งนั่นของอันนั้นแหละให้มันตั้งความหวังเลยคนนั้นจริงว่าอยู่ได้เพราะความหวังถ้าไม่มีความหวังข้ามความหวังเสียอย่างเดียวก็หมดเลยคนนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วหรือว่ามีแต่ความเป็นอะไรไม่รู้นี่ตัวอย่างดังนั้นการปฏิบัติธรรมะจึงไม่ต้องตั้งความหวังอะไรทั้งหมดต้องตั้งความหวังมารู้สึกที่ตัวเรารู้มันเคลื่อนไหวก็รู้มันคิดก็รู้แต่รู้นี่ไม่ใช่เข้าไปในความคิดอยากเข้าไปในความคิดถ้าเข้าไปในความคิดเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นไปพร้อมกันทั้งสามอย่างทีเดียวมันไม่ใช่ว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ขึ้นมาจนมันแสดงคนละเรื่องกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมจริงมาให้รู้อะไรมากเมื่อมันคิดมามากๆเราไม่สามารถที่จะแก้ความคิดอันนั้นได้เราต้องทำกระตุกเมื่อเราแรงๆทำแรงๆวางมือลงที่ขาเราหรือเราเดินจนกลมคืบเท้าแรงๆมันกระเทือนประสาทเรามันก็เลยกลับเข้ามาที่ตัวเรามันก็เลยไม่กลับไปหาคนอื่นมันก็ไม่เป็นโลภะไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะเราก็เรียกว่าเรามีสติเรามีปัญญามีสมาธิตื่นตัวอยู่เสมอทุกข์ก็เลยหมดไปจะให้คนอื่นมาแก้ทุกข์ให้เรามันแก้ไม่ได้เราต้องแก้ตัวเราอย่าไปตั้งความหวังไว้กับคนนั้นอย่าไปตั้งความหวังไว้กับคนนี้เมื่อเราไปตั้งความหวังไว้กับคนนั้นไปตั้งความหวังกับคนนี้อันนั้นทุกข์แล้วไม่มีเลยทุกเนี่ยไม่มีจริงๆหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาแล้วเข้าใจว่าคนอื่นเอาทุกมาให้เราแต่ความจริงเราจะเอาทุกมาจากคนอื่นทางนั้นคนอื่นเนี่ยไม่มีใครมาให้เราเราไปดึงเอามาเนี่ยมันก็เลยแบบทุกเมื่อมันมีทุกแล้วก็หาว่าคนนั้นทําให้เราคนนี้ทําให้เราความจริงเราไม่รู้มันไม่มีเรื่องอะไรนิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อเรารู้มีกว่าเส้นผมน้อยกว่าเส้นผมคนที่มีปัญญารู้แก้ทุกข์เนี่ยมันไม่ยากพอดีมันทุกข์แล้วเนี่ยเห็นเท่านี้ก็ใส่ได้แต่ไม่ได้เห็นมาก ถ้าเห็นมากคนนี้ก็ยิ่งดีไปนี่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องเกิดทุกข์ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีเลยที่จะสอนให้เป็นพิธีรีตองเป็นเครื่องรางของขังเป็นอันนั้นอันนี้ไม่มีเลยคนใดก็ติดอย่างนั้นคนนั้นยังไม่รู้วิธีแก้ทุกข์หรือพูดตรงๆก็เรียกว่าคนนั้นยังไม่รู้หลักพุทธศาสนาจริงๆอันนี้หลวงพ่อรับรองได้เพราะหลวงพ่อเคยทำมาหลวงพ่อเคยทำบุญเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยทำกรรมฐานเคยเจริญวิปัสสนาแต่ไม่ได้ดูจิตนึกว่าตายแล้วยังเอาบุญเนี่ยเข้าใจเป็นไงถ้าเจริญวิปัสสนาก็จะเริญเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นนิสัยตายแล้วจึงจะได้พ้นไปความทุกข์มันเข้าใจตัวอย่างผิดบางคนเจริญวิปัสสนาก็อยากเห็นเดือนเห็นดาวเห็นดวงแก้วดวงคิดดวงจันทร์เห็นอะไรต่างๆนั้นมันของไม่มีอะไรอยากไปนึกไปคิดใหม่ของไม่มีมันนึกมันตั้งขึ้นมาเองมันอันตัวไม่เห็นกับคิดนั่นแหละมันตั้งขึ้นมาคนเดียวมันเหมือนกับเราที่ไปปลูกบ้านสร้างขึ้นมาในบนสวรรค์คุณมันไม่มีพื้นฐานมันจะปลูกบ้านได้ไหมมันปลูกไม่ได้มันต้องอาศัยพื้นดินนี้มันจึงจะปลูกบ้านขึ้นมาได้แต่บ้านเนี่ยเราเขาปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกตึกปลูกร้านเขายังหาฐานดีๆขุดดินลงไปวันนี้หลวงพ่อไปที่บ้านเขาปลูกดินขุดน้อยๆเตี้ยๆแต่มันไม่ทนทานคือจะปลูกให้มันทนทานจริงๆลงเข็มตอกเข็มลงไปเป็นแน่นจนถึงหินคุณน่ะปลูกลงไปมันก็ไม่สุดบ้านหลังนั้นไม่สุดเป็นที่แน่นหนามั่นคงถาวรถ้าไม่ลงเข็มแต่เล็กๆน้อยๆปลูกขึ้นไปถ้าเครื่องดีแน่นนะซุดขึ้นมาซุดขึ้นมากับพังไปทันทีอันนี้ก็เหมือนกันการไปดูความคิดเนี่ยมันเป็นพลังมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจึงว่าให้มาดูความคิดถ้าเราไปปลูกบ้านบนสวรรค์มันไม่มีพื้นฐานก็เราไปคิดคนนั้นจะให้ความสุขแก่เราอย่างนั้นคนนี้จะให้ความสุขแก่เราอย่างนี้มีหวังเอาหวังไว้แต่ละกับคนนั้นตั้งความหวังไว้กับคนนี้อันนั้นผิดแล้วทุกแล้วอันมันทุกแล้วเราจะเอาความทุกข์ของเราด้วยเนี่ยมาให้คนนั้นคนนี้อันนี้ผิดอย่างหนักทีเดียววิธีที่จะแก้ก็ไม่ยากเดินจงกรมสร้างจังหวะเมื่อมันคิดมันไม่หยุดมันเป็นจิตหัวมันคิดเป็นทุกข์หนักๆแล้วก็วางลงที่เท้าเราแรงๆตึ๊กแรงๆความคิดมันก็เลยมันมามีความรู้สึกตัวมันก็เลยวางความคิดอันนั้นเหมือนกับปิงปิงที่มันเกาะเรามันกินเรามันดูดเลือดเราเอามือจับดึงมันออกมันไม่อยากออกหลุดต้นนั้นมันก็หลุดต้นนี้ปิงมันมีสองขามันเหนียวมันติดเนื้อเราไม่ต้องไปจับปิงแบบนี้เรามีวิธีเราไม่ต้องไปจับปิงเอายากับปูนไปตรงกับน้ำไปเอาน้ำกับปูนกับยานั่นแหละคันเข้ากันหรือนวดเข้ากันดีๆแล้วปูนกับยามันได้น้ำวันนี้เราก็จับเอาปูนกับยานั้นเอาน้ำน่ะมาบีบเนื้อเราพอดีเนื้อเรามันได้รับกับน้ำปูนน้ำยานั้นมันไหลลงไปถึงกับปากสิ่งมันล้นคนเดียวมันเนี่ยมันเป็นวิธีพูดเนี่ยนี่มันเป็นเพียงที่สอนให้ทำเท่านั้นเองอย่างนั้นเมื่อเรามาทำสุดขึ้นมันเลยวางทั้งสองเท้าสิ่งมันก็เลยไม่มีอารมณ์มันก็เลยมารู้สึกตัวเมื่อมันรู้สึกตัวจริงมันก็ไม่รู้กินเลือดเราก็ไม่เจ็บสมมติให้ฟังเมื่อในขณะจริงดูดที่กินเลือดกินเนื้อเราเราเจ็บเราเจ็บเรารู้ว่าจริงกัดเราแต่เราก็มาดึงจริงออกพอได้ดึงจริงออกเลือดมันติดปากจริงไปบางทีเมื่อเราคาดไปจะได้นะจริงนี้แต่หลวงพ่อไม่เคยรู้มากเท่าไหร่แต่ว่าดึงจริงดึงทากออกจากเนื้อจากตัวแล้วเลือดมันไหลออกมาถ้าเฮ็ดอย่างที่วิธีหลวงพ่อพูดนี้เอาปูนกับยาเนี่ยดูดน้ำลาดลงไปแล้วมันกลัวตายเนี่ยจริงครับยามันเป็นพิษมันเป็นอันตรายซึ่งกันและกันมันวางเลยมันเลยไม่ดูดเลือดเราไปเราก็ไม่เจ็บมันล้นลงคนเดียวมัน ถึงที่สุดปิงตายเลยถ้าเอายาเอาปูนยอมปิงเขามันตายเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะพยายามหาวิธีอยากให้มันวางความคิดอันนั้นเราไปดูหนังดูภาพยนตร์ดูลิเกละครไปดูอะไรต่างๆเราไปกบข่มทุกข์ไว้ไม่ใช่ไปแก้ทุกข์กันนะไปกบทุกข์เอาเหมือนกับสุมไฟขึ้นแล้วเอาเท้าหรือเอาดินไปกบไว้ไฟมันไม่ดับไฟมันมีเสื้ออยู่ที่ตรงนั้นเราจะไปทำอย่างไรพอดีไฟมันลุกขึ้นมาเราเอาน้ำไปลดน้ำไปกบเขาไฟมันฟุ้งขึ้นมาอย่าไปลดแทนลดค่อยๆเอาน้ำลดไฟลดทีละนิดทีละนิดดับไปดับไปผลที่สุดไฟดับเมื่อไฟดับแล้วเอาน้ำเทลงไปไฟมันไม่ฟุ้งขึ้นมามันเย็นไปอันนี้คือแก้ทุกข์ก็เช่นเดียวกันมันไม่มีเรื่องพระพุทธเจ้าสอนมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปเนี่ยบางคนว่าทุกข์ไม่มีเงินไม่มีข้าวไม่มีของไม่มีรถยนต์ทุกข์เจ็บหัวปวดท้องอันนั้นมันความคิดผิดทุกข์เกิดขึ้นคือความคิดนี่แหละมันคิดปุ๊บขึ้นมาเราไม่เห็นมันสร้างทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นแล้วมันนี่เมื่อเราไม่รู้วิธีมันก็คิดอันนั้นคิดอันนี้คนมันจึงอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปไหนมาไหนไปด้วยทุกข์เท่านั้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นอารมณ์ไปยองใส่ศีรษะไปไปไหนก็เอาทุกข์ตั้นไปอันนั้นเลยว่าคิดสร้างผลของไว้คิดเนี่ยจะไปเข้าใจอย่างนั้นทุกคนที่พูดนี้เราต้องตั้งใจมันคิดตัดทิ้งทันทีรู้อะไรก็ตามให้มันมารู้อยู่ที่รูปที่นามนี้เองรูปได้แก่ร่างกายนามได้แก่จิตใจเคลื่อนไหวขึ้นมันเป็นรูปเป็นนามอย่าไปแยกมันอันนี้นามในนี้มันเป็นรูปอันที่รูปเป็นนามอย่าไปแยกพอดีมันไหวก็ตามมันไม่ไหวก็ตามมันรู้มันเป็นรูปอันนี้เรียกว่าเป็นรูปเป็นนามนามรูปเนี่ยมันสองอันรูปนามนามรูปมันเป็นคนละคนกันเมื่อเรารู้รูปนามอันนี้มันเป็นรูปอันนี้นามรูปอันนี้มันไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นรูปนามตาเห็นจับถูกอันนี้เขาเรียกรูปนามนามรูปเรามองไม่เห็นด้วยตาพอดีมันคิดมาปุ๊บเราเห็นปั๊บแต่ไม่ใช่ตาเห็นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาไปรู้อันนั้นเรียกว่านามรูปนามรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทั้งนามมันเป็นทั้งรูปมันเป็นรูปคิดขึ้นมาเนี่ยตัวเวทนาก็เสวยอารมณ์เราเคยพูดอย่างนั้นเวทนาสัญญาก็หมายถึงหมายรู้และจำได้สังขารเรียกว่าปรุงวิญญาณเรียกว่ารู้มันรู้แล้วมันเข้าไปในความรู้อันนั้น